د دوی هیڅ نو فشار ته سر دي تسلیمي ټیټ نک او وسی وطن د خدای په نصرت باندې آزاد شوی ده. دوی له خپل خدای شاکر دي. مجاهد هم د دوی اولاد ده او مجاهدین د دوی په مابین کې حسن همکاري موجوده ده او یو د بل په همکاري باندې هغه ایمانی وجداني وظیفه د جهادي مخته بیایي کو د کورو په جوړولو کې د وطن په آبادولو کې دوی یو له بل سره وګه په وګه په همکاري کې دي او الحمدلله ټول سره خوشحاله دي. له خدای نه شاکر دي چې د خدای نصرت و چې د ملحدو قواو دا پلید قدمونه له د پاک مقدسې خاورې د میدان پاک سوله او موږ بیرته خپل وطن ته راغلو او خپل وطن کې ورځ په ورځ باندې د خپل وطن په آبادۍ باندې دوی په کوشش کې دي او دلته اسلامي روحیه و اسلامي جهاد و اسلامي مبارزه و اسلامي حکومت جوړیږي او دلته ټول کارونه په مطابق د شریعت اسلامي باندې تطبیق کیږي. که څه مسایل دي، حقوقي دي، که جزایی دي، که سیاسي دي، ټول د څنګه چې اسلام حکم کوي، څنګه چې تقاضا د اسلام ده، هماغه پیروي له هماغه کتاب چې موږ د هغه په اساس باندې سلا پوګه کړې ده، د هماغه د سوري لاندې خپل جهاد و مبارزه و ژوند ته ادامه ورکو. بس د تاسو ارتباطات او هغه روابط له نورو تنظیمونو سره په دې ساحه کې څنګه دي؟ موږ ارتباطات له ټولو ورونو سره ښه دي او ټولو ورونو ته موږ ته دا دعوت ورکو چې دوی په یو صف د جهاد کې په خاطر د رضا د خدای او جوړولو د حکومت اسلامي په یو سنګر کې واقع سي او خپل جهاد ته ادامه ورکړي. ډېر ښه. تاسې څه فکر کوئ چې دا خو مونږه هر څوک بیل بیل خیالونه لري که نه؟ بلې بلې. زه امکان لري چې اوسي که یو نظر ورکړم تاسو بل نظر ورکړئ. په صورت عموما د تاسو څه ارزیابي کوئ چې په قسمت د خپله مرکز د میدان کې د څه جبهې سي دي؟ البته دوی څه نظر لري، خلک څه نظر لري، مجاهدین څه نظر لري چې آینده په افغانستان کې څه رقم یو حکومت باید منځته راسي؟ په مرکز میدان کې خو فعلا صرف یوه جبهه چې د مشعل حق د جبهې په نامه یادیږي اکثریت یې همدا دي او بل کوم داسې تنظیم موجود نشته. بله. او موږ چې تر کوم ځایه په دې ملت کې عملا جهاد کړی ده او مطالعه هم کړې، حتی سروې د افکار هم کړې ده چې مجاهدین په څه نظر دي، خو د ټولو نه نظر په عمومي شکل دا ده چې تر جوړولو د حکومت اسلامي به موږ سلا په مځکه کې نه دو او تر څو چې اسلامي حکومت په افغانستان کې نه جوړ سوی دا جهاد به ادامه لري. او ټول په دې قاطعیت سره دا تصمیم نیولی ده چې اسلامي حکومت په افغانستان کې جوړیږي او موږ مطمئن یو چې اسلامي حکومت انقریب په افغانستان کې د همدې مجاهدو په بازو په قوتو په نیرو د فکري او جسمي سره به دا حکومت په افغانستان کې جوړیږي. اوس به د تاسو خپله شخصي سوالونه تاسو کوم طرح کړو که تاسو اجازه وي. ایا تاسو څو کلن یې؟ زه سن می څلوېښتو کلو ته رسېږي. بله. او تاسو پخوا له انقلاب نه وظیفه څه شی وه؟ زه مخکې له انقلاب یو منصبدار دی حدودي افغانستان وم. بله. تحصیلات مې په درجه د لیسانس کې دي، یعنې عربي پوهنتون نه فارغ شوی یم او د حزب اسلامي سره مې په 250 کال کې تعهد کړی ده او د اسلامي حکومت جوړولو په خاطرم په 350 کال کې لاس په کودتا پورې کړ. خو هغه کودتا د خدای اراده همداسې وه چې سرته ونه رسېده او څو ورونه په هغه کې بندیان شوله او بالاخره د ترقي حکومت په جوړېدو سره اکثره ورونه په شهادت سره ورسېدل. او د و پنځوسم کال یعنی په اووم د ثور دغه ننګینه کودتا د روسانو چې په افغانستان کې وسوه په ورځ د پنجشنبې اووم د ثور په هماغه اوله ورځ باندې زه بندي سوم د دوی له خوا نه اتلس میاشتې په زندان د دولت ملحد کې زه ډېرې د عذاب او د شکنجې ورځې مې تېرې کړې خو د خدای له کرم و چې خدای ما ته ازادي را نصیب کړه او دا جهاد مې خدای په نصیب ګرځولی و بیا وروسته له ازادي د زندانه زه راغلم او جهاد ته مې ادامه ورکړه او ته دا نن ورځې په صفت یو مجاهد خدای کیسې جهاد هم په دربار د خدای کې قبول و منظور سي نو تر هغو پورې چې زه نه یم شهید سوی دا جهاد به ادامه لري او د مونږ هدف و مرام هم صرف جوړول د حکومت اسلامي ده بل څه هدف نشته تاسې حتما واده کړی ده او ما واده کړی ده څو اولاد هم دي تاسې دوه اولاد لرم چې یو مې لور ده یو مې زوی د هغه سینو سال هم پنځو شپږو ته لور مې رسېږي او له هغه نه مې وړکی زوی محترم تورن صاحب امان الله خان د مشهد حق عمومي قمندان څرنګه چې موږ ته معلومه ده نور مسلمانانو ته معلومه ده تاسې د افغانستان د ډېر تکړه قمندانانو او برجسته مجاهدینو څخه تاسې په خپل نظر باندې او خپله یعنې څه پیام لرئ نورو مجاهدینو ته نورو ورونو ته د افغانستان څه یعنې تاسو هغه که ویل غواړئ تاسو کولی شئ ووایئ د ما پیام ټولو ورونو نه دا ده چې د خدای دپاره څنګه چې تقاضا د اسلام ده چې په یو واحد سنګر کې د مشترک ارمان په خاطر او د مشترک دښمن د خونسا کېدو دپاره په یو سنګر کې واقع سي د دغه خونړي ښامار د نابودۍ په خاطر باندې جدوجهد وکړي او ټولې هغه نزاکتونه چې په مابین د بعضو تنظیمو کې موجود دي هغه تر پښو لاندې کړي او په یو مقدس جهاد باندې د همدغه مقدس ارمان په خاطر چې اسلامي حکومت جوړول دي په یو سنګر کې واقع سي دا پیام د ما ټول ورونو نه تقاضا هم دا ده انشاءالله ټول ورونه اوس په همدې تصمیم دي او ټول ورونه همدغه غواړي او اکثرت ورونه د جبهاتو د افغانستان چې ما مطالعه پکې کړې ده د ټولو ارمان و هدف هم دا ده او ټول اوس همداسې د اتحاد وضع یې ورځ په ورځ په ښه کېدو ده تا په دغه فتح د میدان کې موږ ولیدل چې اکثریت ورونه پس له دې فتح نه له موږ سره په ارتباط کې سوي دي چې په آینده پروګرام د عملیاتو کې به موږ له تاسې سره همکاري کوو او یو واحد سنګر به تشکیلوو تر څو د روس قوسې له افغانستانه ووځي دا هم په ښه وجه سره به نه وځي ځکه دوی ډېر جنایت په افغانستان کې کړی ده نو انشاءالله زه په دې مطمئن یم چې ټول مجاهدین به په یو واحد سنګر کې سره یوځایېږي او یو واحد سنګر به تشکیلوي ډېر ښه ډېره مننه اگر چې تاسې سره د ډېرو مصروفیتو د جهادي نه حاضر سوئ او موږ تاسې وخت ونیو ډېر زیات تشکر تاسو موافقت غواړو زه تاسو ته تاسو نه مننه کوم تاسو ته خدای اجر درکړي موږ فعلا د میدان وردګ د ولایت د چک په ولسوالۍ کې یو اوس فعلا موږ د بند برخو سره باندې قرار لرو اوس غواړم چې د دې منطقې د محترم قمندان سره یو څو خبرې وکړم تاسو محترم ځان معرفي کړئ عبدالباری فدایی در بند چک در ولسوالی دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه در جبهه نظام مسئولیم دیر خیر در چک در ولسوالی منطقه که آیا حکومت کوم تسلط لري کنه لري؟ نه خیر سنه تنها د چک پور سوالی کی تسلط لري بلکې تمام ولایت وردګ کې هم تسلط لري. بجز یو څو پوسټونه چې میدان کې پرتی دي خپل ځان د امنیت خاطر باندې په منځ کې صورت کول باندې تسلط نه لري. ډیر ښه دا ساحه څومره کې شهزاده سره ده؟ داد جوزا پا سوارلسمن اتا دیر لساعت پنزسم کال خراب دیو خوابانی دو حکومت لحت سلس آزاده شوید دیگه دا بند ساحه خو طول دم جایدین و دی تسلط لنده دا بله داد حزب اسلامی دم جایدین که مراقبت و کنترول هم قرار لری دا لبرخ نیسنگ اوز فیلن ترس استفاده کوی که نه بله دی حقود کارخانه و دی حقود برخ خواه دی بی منفی خلق استفاده کوی دا چو کلی دلتا دا برخ برگی؟ دم تا تقریبا ده خوات زیاتر منطقه تا برق برکوی چه خوات دیست که کابل تا هم تا ده کابل خرمانیت و شرم جایدون رو پاشتا بانده داخیر پا دی منطقه که ده خلق ده استفاده خاطر بانده قرار لده تا دیر که دلتا خولی دلکی ده بند کاسم و بیخی ده کسی بده دابان و سرقم خبرا ده برق پندازی که به فرق پاقلی کچنگه او پا دی که نظر ده دی بخاطر بان چه اکثر اسیل نراغلی دی یا ده پاکاول بخاطر بان که نفضام نده شوی دیلن ده برق پا جریان که لکس سکتگی راغلی ده لکموال اکی راغلی دی چنگه ده دلتا اوس پا دیچک پولوسوالی که ده مجاهدین وازه څنګه ده ده خلق وازه څنګه ده ده مجاهدین وازه فوق العاده درست او منظمه ده دل خاصه ده اسلامي مجاهدین سره ده خلق وحدت یوالای او ده هغه سره علاقه او محبت نور تناسب باندې زیاتر ده خاصت عملیات او دولت وردک چې د چک د ولسوالۍ مجاهدین په هوکې زیاتره برخه اخیستي وه د خلکو محبوبیت نظر نورو تنظیم ته حزب اسلامي سره اضافه وه ځکه دا پاتې اثر د حزب اسلامي د مجاهدینو په واسطه ډېر ښه په دې شي کې تاسو کوم اصلاحي کارونه کوم هغه کارونه چې تاسو د خلکو په ګټه باندې دلته کړي دي که موږ ته معلومات راکوي دلته خو زیاتره کارونه شوي دي چې بعضې تخنیکي پروژې چې د هغو په واسطه باندې د غنمو د حاصلاتو غونډولو او د بعضو نور تعلیم و تربیې پروګرامونه دي درست نور زراعتي پروګرامونه او پروژې دي چې باندې زیاتره خلک د دې څخه زیاته خوښي څرګندوي او علاقمند دي چې نور هم خپل اولادونه یې تعلیم و تربیې سره آشنایي پیدا کړو دیدی چې مکاتب تر څومره صرف پورې رسېدلي دي د دې ځای ته اتم اسمه پورې فعلن زده کړه او تدریس کوي ښه ډېر معلم صاحبان څنګه مسلکي معلمین دي که غیر مسلکي معلمین دي زیاتره د هغو لیسانسه او بکلوریا پاس او مسلکي استادان دي یا در معلمو څخه خلاص شوي دي او یا د شرعي علومو استادان او پوهان ډېر ښه اوس فعلن د مجاهدین او د نورو اهالي او د خلکو یعنی له دوی سره همکاري څنګه ښه خاطره لري د مجاهدینو نه یا څنګه ارتباطات څنګه دي سره حسنه دي که څنګه د باره کې تاسې انشاءالله د مجاهدینو څخه خلک ښه خاطرات لري د خاطر باندې چې هغه د منطقې د امنیت خاطر باندې هلې ځلې کوي د اسلام خاطر باندې او د اسلام د حاکمیت خاطر باندې هلې ځلې کوي نو په دې اساس باندې د بچې د منطقې خلک مسلمان خلک دي زیاتره علاقه او ارتباطات د مجاهدینو سره موجود دي او مجاهدین همیشه د خدمت کې ولاړ او حاضر دي دیجی که نور تنظیمونه هم شته او نور تنظیمونه هم شته دي او د فعالیت لري ایا تاسو ارتباطات له دوی سره څنګه دي زموږ روابط د ټولو تنظیمونو سره حسنه دي او ښه روابط لرو اکثره عملیات کې بعض پروګرامونه موږ مشترکه یو بل سره طرحه کوي ډېر ښه ایا تاسو په نظر باندې یعنی دا وضع چې فعلن په افغانستان کې ده موږ وینو چې روسان وایي چې موږ روس او څه قطعات هم وتلي دي مثلا ولایت میدان کې خو اوس فعلن به روسان نه وي نه روسان نشته ایا تاسو څه نظر ورکوئ چې آیا روسان به په دې خپله گفته باندې صادق وي آیا او به وځي که څنګه تر هغه وخته پورې دی تر اوسه پورې څه قولونه او تعهدات شکړي دي په خپلو تعهداتو او قانونو کې کاذب تلق شوي دي بله موږ تر هغه وخته پورې باور او اطمینان نه لرو تر څو چې یو روسی په افغانستان کې موجود وي بله تر هغه وخت کې احتمال لرو تر څو چې په کامل صورت باندې روسان د افغانستان څخه ووځي موږ د دې خبرې ته بیا تاسو څه غواړئ څه رقم یو حکومت باید په افغانستان کې وي موږ داسې غواړو چې نه لس کال هم د اسلام خاطر باندې قیام کړی دی جهاد هم یو اسلامي جهاد دی یو اسلامي حکومت چې نه وبسته کې شرق او نه غرب ته ولري او داسې حکومت مابین ته راشي تاسو له مسابقې نه ډېر تشکر تاسو وخت مو لیو تاسو د تشریف واري څخه مننه کوم د لوی خدای جل وعلا شان هیڅ خیر زیات په تاسو غوښتنه کوم مهرباني اوس د چک د ولسوالۍ د بند برق فابریکې کې او دلته اوس غواړم چې د دې فابریکې له کارګر سره یو مصاحبه وکړم که کارګر جان ته خپل ځان معرفي کړه ما نن شاید مرد شته ښه ډېر ښه تاسو له څومره وخت کې دلته کار کوئ کی د ما ولس کال کی تا اوس دا فابریکه د چا په لاس کې ده څو چاله خونه اداره کیږي د مجاهدین په لاس کې ښه څومره وخت کیږي مرکې لاس کال دا انقلاب چې شوه ښه ډېر ښه څنګه دا مجاهدین سره خوشاله یې که خوادي حکومت سره خوشاله یې څنګه خپل مجاهدین ښه ډېر ښه ډېر ښه خپل مجاهدین خوشاله یې څنګه دا فابریکه طرز کار څنګه د اوس بر تولیدي کې څنګه بر تولیدي ښه دلته د نږدې کلي ته برق ورکوي د نږدې کلي تر 300 متر دې ته برق ورکوي ښه ډېر ښه څنګه دا تاسو ژوند څنګه تیریږي اوس آرام خوشاله ډېر ښه ډېر ښه تاسو یې افغانستان به سره کوم سیل خیر سره افغانستان د موږ د تاسو وطن دی د موږ د تاسو خاور د افغانستان د موږ دی افغانستان کې نور څوک څه کار لري خو د موږ خپل خاور د خپل وطن دی چې څنګه تاسو مړه نه یو افغانستان څوک نشي او ډېر ښه تاسو یې په افغانستان کې آینده سره کوم حکومت راځي تاسو سره کوم حکومت باندې خوشاله یې د اسلام په بیرغ خوشاله یې د اسلام په حکومت خوشاله یې موږ اسلام یې شکر موږ ته په پرې جنگي د صاحب چې څو اسلام بیرغ نه دی پورته ښه ډېر ښه ډېر ښه bale څنګه په د فابریکې په کورو کې سره واقعي سره غلي دي کله درته یو پلان ماشین خراب دی پلان ښه دا خو به خې ودلای دی ښه او دا غيو ماشين چې دای یو فارې نشته د پوزل دا جوړي هغه بل پلان پرکور کې وی کار کوو دا ډېر ښه دا فابریکا څومره کورونه دا برخور کې پلان خدري څو کورو ته ورکې وسه ښه دا فابریکا څو جوړه سوې ده را څلويخت پنځه څلويخت کوله به کیش ښه پنځه څلويخت دا ډېر ښه په خو هم دومره کورونه ته برخور کې کولې نه ځه خو په بل تام برق پر کوسه ښه اوس فلن کابل ته برق نه وځي فلن نشته ښه کوکو موږ تاسو خبرې سوخ مخ کې د ملل متحد چې فیصله نامې د افغانستان د موضوع په قسمت کې وکړلې چې وایي چې په افغانستان کې به بعضی خلک هم داسې وایي چې په افغانستان کې باید څو ګوندیز حکومت وي خلکوان هم به دې کې عیسا ولري او پرچمیان هم وي او مسلمانان هم وي هر څوک دې کې عیسا واخلي تاسو په دې قسمت کې څه نظر لرئ؟ په دې قسمت کې څه کیو پرد خلکي په افغانستان کې پاتې وي موږ صاحب روادار نه یو څو چې اسلام نه وي یو پرد چې د اسلام پاتې وي موږ به تغه وسته وسره جنګېږو چې هغه یو پرد محوه شه زیاتي دی په شو کار یو که نه وي چې یو پرد اسلام پاتې وي موږ وسره جنګېږو موږ تاسو یعنې ولې د خلقیانو پرچمیانو مقابل کې ولې راجګ سلو دوی څه وکړل د افغانستان خلکو مقابل کې د افغانستان په مقابل کې صرف داسې وکړل چې خپله خاوره واخېسته په ورس یې خرڅه کړه نو د دې سره چې موږ تاسو ونه جنګېږو دوی موږ د تاسو به بیا څه اسلام وي خو خاوره یې واخېسته خرڅه یې که په ورس نو د ورس سره چې موږ تاسو ونه جنګېږو موږ تاسو ته بیا څه مسلمان ویل کېږي اوس خو نجیب هلته د پل خشتي جومات کې کله کله منځونه هم کوي منځونه خو د بیاودسن منځونه دي کای صاحب وایي موږ د وزارت شؤون اسلامي جوړ کړی ده او دغه ده موږ مسلمانانو ته ډېر خدمت کوو دا خو ټول فریب دی غلطه خبر ده غلط قرآن خواره تایپه ده دا خو چیتي به ناموسه تایپه ده سه دا خو غلط موږ تاسو شکر مسلمان بله موږ د کوپر سره جنګېږو چې څو اسلام کامیاب نه دی موږ جنګي تاسو څه فکر کوئ چې روسان به نه افغانستان نه وځي کړه دوی وتل نو نور څه پاتې دي صاحب خو دوی وایي صاحب که پاتې وي دوی خو وتل دي وځي په زړه فکر کوئ چې ولې وتل زړه یې ونه رسید صاحب چې زړه یې رسېدلی وای نو چیرې وتل ښه زړه یې ونه رسېد زړه او فرضاً دغه د څه شي چې روسان په خپل قول باندې اعتبار څه ونه کړي وفا ونه کړي بېرته راوګرځي چې بېرته وګرځېدل خو بېرته وسره جنګېږو ښه د افغانستان خلکو خو ډېر زیات تلفات ولیدل ډېر فدا کړی وکړی خپل کورونه یې لاس ورکړی خپل ورونه خپل عزیزان خپل ټول کسان لاس ورکړ ایا سره له دې ټولو تلفات سره یعنې دوی به بیا هم د روسانو ظلم او د خلکانو پرچمیانو ظلم ته به سر ټیټ کړي که نه چېرې ټیټي وسه کاکا کجان تاسو له دې مصیبې نه ډېره مننه کوم خدای تاسو همیشه موفق لري کامیاب لري تاسو موفقیت غواړم خدای دې تاسو هم کامیاب لري موږ تاسو شکر ورونه یو ټول مسلمان یو موږ دلته چې پراته یو خدمت اسلام کې پراته یو د اسلام خدمت کړو موږ په خپل سر مجاهدین یو مجاهدینو ته ټکال ورکو بله صاحب موږ مرزګان مجاهدین ته کنو د مجاهدینو خدمتګار یو خدمت یو صاحب څه شي چې مشکلات ورته پیدا شي صاحب هغه موږ په هغه خلو موږ کړي دي موږ کارونه کړي موږ منډې کړي دي موږ هر خدمت کړی تاسو نورم توفیق درکړئ خدای تاسو ډېر ډېر اجر درکړي د خدای په امان